Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 1 maja, minęła 6. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Alarm na Ukrainie, obrona powietrzna zestrzeliwuje rosyjskie rakiety nad Kijowem. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju w Madrycie. O kolejne 72 godziny przedłużono rozejm humanitarny w Sudanie. Alarm przeciwlotniczy na całej Ukrainie. Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na dużą skalę, ale na razie nie ma informacji o zniszczeniach i ofiarach. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrii Jermak zapewnił, że obrona przeciwlotnicza działa. Władze Kijowa przekazały, że obrona powietrzna zestrzeliwuje rakiety nad stolicą Ukrainy. W regionie słychać było eksplozje niszczonych pocisków. Jak przekazuje ukraińskie media, wybuchy były słyszane także w obwodach Dniepropietrowskim i Sumskim. Rosjanie mieli poderwać m.in. bombowce strategiczne Tu-95 i Tu-160, które miały wystrzelić rakiety manewrujące. Nad Ukrainą pojawiły się też drony. Rosjanie mieli wystrzelić również pociski z okrętów z Morza Czarnego i Morza Kaspijskiego. Prezydent Ukrainy zapowiedział ważne decyzje w celu powołania Trybunału w sprawie rosyjskich zbrodni. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że zapadną w tym tygodniu. Najbliższy tydzień będzie ważny z punktu widzenia naszej walki o sprawiedliwość dla Ukraińców, czyli o ukaranie terrorystycznego państwa i wszystkich jego zbrodniarzy wojennych. Przygotowujemy kilka ważnych, mocnych kroków w celu dalszej konsolidacji partnerów i dodania większej energii do utworzenia Trybunału do spraw zbrodni rosyjskiej agresji. Ukraina zmaga się z rosyjską agresją 432 dzień. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju na kortach ziemnych w Madrycie. Liderka światowego rankingu w trzeciej rundzie pokonała Amerykankę Bernardę Perę 6-3, 6-2. O ćwierćfinał Polka zagra z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową. Na trzeciej rundzie udział w zawodach w stolicy Hiszpanii zakończyła Magdalinet, a na drugiej Magdalena Fręch. W czwartej rundzie odpadł z kolei Hubert Hurkacz. W Czarnym Boże na Dolnym Śląsku jednemu ze skwerów nadano imię Marii i Lecha Kaczyńskich. Odsłonięto też monument upamiętniający prezydenta i wszystkich członków polskiej delegacji, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w liście odczytanym przez ministra Michała Dworczyka napisał, że prezydent Lech Kaczyński zawsze myślał o Polsce. Dla niej pracował ze wszystkich sił i w ostatecznym rozrachunku dla niej poświęcił to, co dla każdego człowieka najcenniejsze – własne życie. Nie chciał przystać na Polskę byle jaką. Pragnął, by Polakom żyło się jak najlepiej, w wolnej, solidarnej, sprawiedliwej, silnej duchem oraz zamożnością suwerennej Rzeczpospolitej, która zajmowałaby w społeczności międzynarodowej miejsce odpowiadające naszej historii oraz naszym aspiracjom. Lech Kaczyński wraz z żoną Marią i polską delegacją w kwietniu 2010 roku lecieli na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. O kolejne 72 godziny przedłużono rozejm humanitarny w Sudanie. Zawieszenie broni weszło w życie o północy. Pozwoli na utworzenie korytarzy humanitarnych dla cywilów i przewiezienie ich w bezpieczne miejsca. Starcia w Sudanie między armią rządową a paramilitarnymi siłami szybkiego wsparcia rozpoczęły się 15 kwietnia. Do tej pory w walkach zginęło prawie 600 osób. A ponad 4 tysiące zostało rannych. Od września w całym kraju ruszy program Sportowe Talenty. Dzięki temu trenerzy będą mogli wyłapywać wyjątkowo uzdolnionych uczniów, zapowiada Ministerstwo Sportu. Każdy uczeń w klasach 4-8 szkoły podstawowej przejdzie specjalne testy i trafi do ogólnopolskiej bazy danych, wyjaśnia minister Kamil Bortniczuk. Będziemy przeprowadzać testy raz w roku każdego ucznia polskiej szkoły, określające zdolności ucznia w zakresie motorycznym, w tych podstawowych parametrach szybkość, wytrzymałość, siła i skoczność. Wyniki tych testów będą umieszczone w bazie informatycznej. Dostęp do wyników anonimizowanych będą miały kluby sportowe, związki sportowe. Jeżeli zainteresują się konkretnym uczniem, będą mogły za pośrednictwem szkoły po uzyskaniu zgody rodziców zanonimizować takiego ucznia, skontaktować się z nim, zaproponować mu rozwój sportowy w ramach klubu, który prowadzą. Pilotaż programu Sportowe Talenty przeprowadzono już w województwach lubelskim i opolskim. 4 osoby zginęły w wypadku 2 ultralekkich samolotów w północno-wschodniej Hiszpanii. Do wypadku doszło niedaleko lotniska Moja na północ od Barcelony. Władze Katalonii podały, że ratownicy zostali zaalarmowani przez świadków, którzy widzieli samolot tracący wysokość i rozbijający się w terenie zadrzewionym. We wraku po ugaszeniu ognia odkryto 2 ciała. Około 300 metrów dalej odnaleziono drugą ultralekką maszynę, w której także znajdowały się 2 ciała. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzą hiszpańska policja i cywilne władze lotnicze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas sprawdzić pogodę. Poniedziałek zapowiada się pogodnie, jedynie na zachodzie kraju pod koniec dnia miejscami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Temperatura od 13 stopni nad morzem, 14-17 na przeważającym obszarze kraju, do 20 na południowym zachodzie. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Na zegarze już 5 minut po godzinie 6 i 121 dzień roku. Słońce wzeszło godzinę temu. Mniej więcej, proszę Państwa, zajdzie o 22, a dzień będzie trwał 14 godzin i 59 minut. Imieniny Anieli, Filipa, Jeremiego, Jeremiasza, Józefa i Lubomira. Wszystkiego dobrego i święto pracy dzisiaj mamy. Tak jest, wszystkiego dobrego. Przyłączamy się do tych życzeń. Świętować świętujemy. Świętujemy w pracy. Jesteśmy z Państwem, także myślę, że to jest dobry pomysł, żeby też być razem przez te kolejne godziny w programie Pora na Trójkę. Piotr Firan, Radosław Nałęcz, a nasz program realizuje Zofia Kruszewska, przygotowała Małgorzata Bukowska. No była pokusa, żeby dzisiaj nie przychodzić, proszę Państwa, ale jesteśmy. Zapraszamy. Proszę Państwa, także mija 19 lat, odkąd Polska znalazła się w Unii Europejskiej. To był dosyć dynamiczny czas. Wiele się wydarzyło. Myślę, że też korzystamy na co dzień, albo często tego nie zauważamy, że korzystamy z dobrodziejstw, jakie daje nam Unia Europejska. Mam tutaj na myśli na przykład rozmowy, kiedy jesteśmy za granicą, kiedy jedziemy do Francji, kiedy jedziemy do Grecji, kiedy jedziemy do Włoch i mama zadzwoni, to już się nie musimy martwić o to, że do domu przyjdzie później po powrocie rachunek gigantyczny, ale także swoboda podróżowania właśnie. Tak jest. To jest rzecz, do której bardzo łatwo się przyzwyczaić i myślę, że tak wchodzi naturalnie, prawda? Jak człowiek to dostaje i przekracza te granice bez okazywania dokumentów, no to, to jest coś, co chcemy mieć i na pewno coś, z czego się cieszymy, ale tak przy okazji różnych świąt, no, to jest oczywiście ważna data, natomiast są święta nietypowe. No i tak za każdym razem, kiedy przeglądam sobie, jakie są święta nietypowe, to wpadam w taką, no, czasami konsternację. Proszę mi powiedzieć. Proszę bardzo, ogólnopolskie święto kaszanki. To jest ten dzień, czyli 1 maja. Dzisiaj też proszę można państwa, świętować. Kiedy jeździliśmy w ramach akcji Z głową w górach, to akurat zimą to był ten placek po Zbójnicku na pierwszym miejscu, żeby w wielu miejscach popróbować, jak on smakuje i czy rzeczywiście są różnice. Natomiast na Podhalu zawsze musi być kaszanka. Kiedy człowiek jedzie, musi spróbować tam, nie wiem jak oni to robią, ale mają znakomitą, prawie wszędzie. Jeszcze nie zdarzyło się tak, żebym wyszedł niezadowolony. To jest w ogóle fantastyczny rarytas. To chyba, czarne złoto. Piotrze, musiałeś tworzyć opis tego święta, bo pierwsze zdanie brzmi, co tu dużo mówić? Kaszanka to nasza duma. Otóż to, nie tylko nasza, Brytyjczyków także. Oni trochę bardziej ją grillują, podają w wersji takich medalionów dobrze zgrillowanych. Ona jest sucha, ale nie wysuszona. Mhm. Chrupiąca, może w ten sposób. Jeżeli do tego dołożymy inne elementy śniadania angielskiego, brytyjskiego, no to także mamy fasolkę w pomidorach, która także dodaje nieco soczystości całemu daniu oraz jajka i kawa. Proszę państwa, kaloryczne śniadanie o poranku, ale możemy sobie na to pozwolić. Jest jeszcze coś dla romantyków. Dzisiaj jest święto Konwali. Także jeżeli ktoś ma ochotę, proszę bardzo, również można celebrować. 11,5 minuty po godzinie 6. Simply Red przed momentem, kiedy spojrzymy na najnowsze notowanie listy przebojów, to proszę Państwa, nie zdziwimy się, bo na pierwszym miejscu, to może za chwilę, ale na drugim Kaśka Sochacka cały czas, a na trzecim Riverside. Czwarte miejsce Daria ze Śląska, a na piątym Peter Gabriel. Tak jest, ale na szczęście są propozycje, które dosyć wysoko zawędrowały, bo mamy Ghost, Jesus He Knows Me, to miejsce siódme. Jest też Peter Gabriel, I.O. na miejscu dziesiątym. I jeszcze, scrollując sobie listę, widzimy, że Foo Fighters Rescued wskoczyło na miejsce 30. Bardzo mocno trzymam kciuki za to nagranie, żeby awansowało, ale to wszystko oczywiście w Państwa rękach, bo głosowanie trwa do piątku do godziny 12 na stronie i w aplikacji. A jeśli chodzi o miejsce pierwsze, to pytanie do Państwa, czy to będzie dłuższa historia, czy krótsza, która będzie miała swój finał niebawem. lpt.polskieradio.pl. To słuchamy Depeche Mode. głosowanie na 57. notowanie lpt.polskieradio.pl oraz zachęcamy do użycia, proszę Państwa, proszę się nie wahać, naszej aplikacji. Tak jest. To jeszcze dorzucę te trzy propozycje, bo jest ciekawie. Bartas Szymoniak Ulotne, Bartek Królik Chłopiec z zapałkami, to jest utwór wspólnie z Błażejem Królem wykonywany, a także Leny Krawic i tutaj jest trybut, hołd muzyczny złożony Haremu Belafonte, czyli How Long Have You Been Blind. To nagranie również walczy o głosy jeszcze z pozycji poczekalnia, ale być może dostanie się do podstawowej trzydziestki. A jak wygląda sytuacja na polskich drogach? Dziennikarze Radia Kierowców cały czas czujni, obserwują sytuację i przedstawią nam pierwszy raport z dróg, ale to za kilka minut. Niech słowa pięści zamienią w szum wody. Niech przyjdą noce szalonej miłości. Niech to, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie pokochane. Niech miłość płonie w świetlistej koronie. Zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie zrozumiane. I niech miłość płonie w świetlistej koronie. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Aborgen, aborgen, wolny jak ptak. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Can you imagine a love that is so proud? Autopromocja. Trójka plus majówka równa się aktywny wypoczynek. Rowery, nartorolki i wspinaczka. A to nie wszystko. We wtorek, 2 maja, trójka przed południem z Polany Jakuszyckiej między 9 a 12. Biało-czerwona majówka na Polanie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Michał Żołądkowski, Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Radio Nawigator. Czas na pierwszy raport z dróg. Jest z nami Maciej Oswald, Polskiej Rady Kierowców. Dzień dobry. Jak sytuacja? Dobra, tak można byłoby powiedzieć w żołnierskich słowach. Ruch jest niewielki. Bardzo dobrze jedzie się na przykład A1 nad morze, czy ekspresową 7 na południe. Ale nie wszędzie było tak dobrze. Na ekspresowej 6 między węzłami Kołobrzeg Wschód i Ustronie Morskie samochód osobowy uderzył w pas rozdziału. To na wysokości miejscowości Stramniczka. Z auta wydostał się pies, który potem został uderzony przez inny samochód. samochód osobowy. Do tego wypadku doszło na 96 km trasy S6. W tej chwili droga jest już odblokowana, nie ma objazdów. Podobnie przejezdna jest już droga krajowa numer 8 między Łagiewnikami a Wrocławiem, gdzie wcześniej zderzyły się czołowo dwa samochody osobowe. To na wysokości miejscowości Radzików. W wypadku zostały ranne 3 osoby. W tej chwili utrudnień na 8 w tym miejscu już nie ma. Radio Nawigator Trójki. A w ciągu dnia pogodnie. Jedynie na zachodzie pod koniec dnia miejscami wzrost zachmurzenia do dużego. Temperatura od około 13 stopni miejscami nad samym morzem. 14-17 na przeważającym obszarze kraju, do 20 na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Państwo w drodze, albo już Państwo dojechali, albo będą się Państwo przemieszczać. My oczywiście Państwa będziemy informować o tym, co dzieje się na drogach, ale nie tylko. Będziemy informować także o tym, co dzieje się w miejscach wypoczynku. Mam tu na myśli m.in. Podhale. Podobno dużo osób wczoraj było na Krupówkach. No ja słyszałem, że są korki z takiej bardzo krótkiej depeszy, ale to chyba nic nowego. Czyli jak brzmiała, się... są korki. Tak jest. Na Zakopiance. Tak jest, ponieważ... Teraz też? Wiele osób jedzie w te rejony, także cieszymy się. Góry, ale też się cieszą przecież, prawda? Jak są turyści, to są dudki. Oj tak, 28 do 7. Miałem szczęście w waszych twarzach. Miałem ich w sobie, to się zdarza. Czułem spokój w waszych duszach. Ale nikt do tego nie wymyślił stróża. Jak wygląda ten paskudny świat? Jak to wiem i oni wiedzą jak? Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Jak to wiem i oni wiedzą jak? Napiętnowany marzeniami. Patrzą żyły skute mary. Ruchniałe mózgi ich ofiary. Jest ich wszędzie coraz więcej. Czekam zaplątany w chore ręce. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Niech nie wmusza odtąd nikt dłużej niż to jest potrzebne żyć. Tajną misję zacznę zaraz. Śmierci można już zapłacić. Haracz, haracz, haracz. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. We'll be right back. Niestety, proszę Państwa, tak jak mówił Maciej Oswald, wypadki się zdarzają. Apelujemy o bezpieczną i rozważną jazdę. Mówił w programie pierwszym Polskiego Radia Alwin Gajadur, szef Inspekcji Transportu Drogowego. Nie tylko policjanci, ale także inspektorzy transportu drogowego będą dbali o szeroko rozumiane bezpieczeństwo na drogach podczas długiego weekendu majowego. Nie spieszmy się, zdążymy dojechać na wymarzony wypoczynek, ale ważne, abyśmy dotarli bezpiecznie. O to dba m.in. system fotoradarów ITD. W ponad 500 miejscach działają fotoradary i urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości. Jak dodaje Alwin Gajadur, urządzenia pracują tam, gdzie dochodziło do wypadków. Ale dobrą wiadomością jest to, że rejestrują coraz mniej przekroczeń prędkości. Porównując pierwszy kwartał 2023 roku do ubiegłego roku, możemy powiedzieć, że o około 1/3 spadła liczba zarejestrowanych przekroczeń prędkości, a o 40% spadła liczba zarejestrowanych przekroczeń prędkości o ponad 30 km na godzinę, czyli tych najbardziej drastycznych. Za nami fala wyjazdów, przed nami fala powrotów, ale także przemieszczamy się w trakcie długiego weekendu, a zatem kontroli policji oraz inspektorów transportu drogowego będzie więcej i należy się ich spodziewać, ale także dla własnego bezpieczeństwa zachęcamy do tego, żeby ograniczyć prędkość, no i do życzliwości na drodze także. To jest bardzo ważne. Jeżeli uda się już dotrzeć nam do celu, to wiadomo, że zazwyczaj w majówkę spotykamy się z bliskimi, z rodziną, siadamy przy stole, no i robimy grilla. Spożywamy. Do kaszanki pan pije tutaj, czy tak, nie? Dzisiaj jest też święto kaszanki, przypominamy. To też może być ciekawy temat do dyskusji, jakie składniki, prawda, powinny się znaleźć dodatki na takiej tacce. Dodatki do kaszanki? Tak. Czy sauté lepiej? No właśnie, 2 2 7 3. To może uruchomimy już tę dyskusję w ramach naszego przeglądu prasy. Ale dlaczego ja tak naokoło o tym żywieniu? Ponieważ to żywienie faktycznie wpływa na nas. Funkcjonowanie ludzkiego organizmu jest wynikiem ewolucji. Zwykle ludzki genom adaptuje się do zmian w środowisku tysiące lat, jednak w czasie ostatnich 50 lat życie człowieka, w tym jego dieta, zmieniło się radykalnie. Tak radykalnie, że ogół populacji nie zdążył jeszcze przystosować się i nie radzi sobie z chorobami wynikającymi ze stylu życia. O tym opowiada m.in. Karsten Karlsberg, lider grupy naukowej w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności pan w Olsztynie. Dla przykładu, człowiek przez większość czasu żywił się produktami o niskiej zawartości soli. W związku z tym nasz organizm wypracował sprawny system przyswajania tej soli z naszej diety, który w zamierzchłych czasach był niezbędny, a współcześnie stwarza wiele problemów. Dzisiejsza dieta zawiera na przykład dużo soli i nadmiar powoduje wysokie ciśnienie krwi, które zabija każdego roku 10 milionów ludzi na całym świecie, podkreśla naukowiec. Dlatego też badacze z Olsztyna analizują, w jaki sposób nasza dieta wpływa na te relacje, które wewnątrz naszych organizmów zachodzą. Człowiek był najbardziej zdrowy, kiedy był łowcą i zbieraczem, czyli pokonywał wiele kilometrów w ciągu dnia. Jeśli ktoś z Państwa chciałby wrócić, dokonać pewnego resetu, jeśli chodzi o tę naturę, to zapraszamy oczywiście w góry. Majówka w górach, proszę Państwa, niestety, tutaj też trzeba na siebie uważać, pod znakiem zagrożenia lawinowego. TOPR ostrzega, turyści planujący wysokogórskie wycieczki w Tatry na długi weekend powinni zaopatrzyć się w zimowy sprzęt turystyczny, taki jak raki, czekan, kaski i zestaw lawinowy, czyli sondę, detektor i łopatkę. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Na Kasprowym Wierchu prawie 2 metry śniegu. Niżej można jeszcze podziwiać krokusy. A w tatrzańskich dolinach pojawiają się także inne rośliny kwitnące, m.in. pierwiosnki wyniosłe czy zawilce gajowe. Podczas wędrówek dolinami można spotkać niedźwiedzia. W razie takiego spotkania trzeba spokojnie oddalić się w przeciwnym kierunku, bo w przypadku ucieczki niedźwiedź może zacząć nas gonić, a ta pogoń nie skończy się dobrze, ponieważ, proszę Państwa, w galopie na krótkich dystansach niedźwiedź osiąga prędkość ponad 50 km na godzinę. Tak, no, przypomniał mi się tutaj film Zjawa. Człowiek tak szybko nie biega. To się zgadza. Miś wygląda ciężko i ociężale, ale porusza się bardzo sprawnie i szybko. I jeszcze jedna informacja. Z uwagi na lęgi Cietrzewi, popularny szlak z Doliny Chochołowskiej na szczyt Grzesia jest otwarty od godziny 8 do godziny 17. To teraz jak połączyć tę wiadomość z tą, którą ja przygotowałem? Niektórzy mają to szczęście wyjechać, a inni mają to szczęście zostać w mieście. A jeżeli jesteśmy na przykład w Warszawie, no to warto przejechać się metrem. Dlaczego? Ponieważ stołeczne metro dba o pszczoły i ptaki. Na zielonych terenach stacji techniczno-postojowej na Kabatach żyje wiele gatunków ptaków, dla których pracownicy wieszają budki lęgowe. Można spotkać tu na przykład szpaki, jeżyki, wróble, jaskółki, dzięcioły, a także sowy. Z kolei pszczoły mają tu swoje ule i łąki kwietne, na których zbierają nektar kwiatowy. Wiosną tego roku kupiono 120 sztuk nowych budek w 3 rozmiarach. Część z budek zastąpi te najbardziej wysłużone, a pozostałe zostaną powieszone w nowych, atrakcyjnych dla ptaków miejscach. Zadbano też o pszczoły. W tutejszej pasiece postawione zostaną kolejne 2 ule. Tym samym w bieżącym sezonie będzie tu już mieszkać 7 rodzin pszczelich. No i mamy też informację związaną z łąkami kwietnymi. Z myślą o owadach zapylających założono 807 metrów kwadratowych łąk kwietnych, a w tym roku planowane jest wysianie kolejnych 300. Latem rozkwita na tych łąkach kilkadziesiąt gatunków miododajnych roślin, takich jak maki, chabry, wiesiołki, jaskry i konkole. Łąki kwietne dostarczają nektar i pyłek tutejszym zapylaczom, a specjalnie z myślą o nich na Kabatach ustawiono domki z naturalnych materiałów, które są nazywane hotelami dla owadów. Podobno najlepszy i najzdrowszy miód pochodzi od pszczół miejskich. Ze względu na różnorodność, jeśli chodzi o roślinność w obszarach podmiejskich, na wsiach także mamy do czynienia z monokulturą bardzo często. Widziałem wczoraj, proszę Państwa, kwitnący rzepak. Ciekawe, czy to uruchomi w tym roku także rzepiary, które rokrocznie wrzucają zdjęcia do mediów społecznościowych otoczone tym pejzażem żółto-niebieskim, bo także tutaj horyzont tak po horyzont będzie. Czasami zdecydowanie rzepak się ciągnie. Chyba, że ktoś z Państwa na przykład ma pszczoły, próbuje miodu, zajmuje się tym i ma też swoje zdanie na ten temat, jaki miód jest najlepszy i z jakich obszarów. 2 2 7 3 także do Państwa dyspozycji. To może ten miód do tej kaszanki? To nie skończy się dobrze. 18 minut do 7. Up to you now to make it up to us, nothing to discuss, we're going down, down, down. You say you never heard it before, you call me like you're leaving it, cause that meant the door. You never try to meet my fear, cause you keep your eggs and now I know. We can't go on, you Kwadrans pozostał do godziny 7:00. No i rozpoczęliśmy, proszę państwa, temat związany z pracowitymi pszczołami. Ja mam pszczoły i pszczoły moje w tej chwili stoją w lesie. I ten miód jest najlepszy, bo tam nie ma zanieczyszczeń. Nie sądzę, że w mieście jest dobry miód ze względu na samochody. Ale jeżeli chodzi o który miód jest najlepszy, najlepszy jest ten z czystego środowiska. Smacznie się od razu jakoś tak zrobiło na antenie. Ale dzięki temu telefonowi. W miastach także łąki kwietne, o których wspomniałeś, lasy także. Myślę, że pszczoły są dosyć inteligentne, tak jak zresztą i mrówki. I wiedzą, dokąd lecieć. Gdzie polecieć, żeby było dobrze, prawda? I jakościowo. Żeby było im miło także. Ale myślę, że tutaj dyskusja ma perspektywę, ma szansę, żeby się rozwinąć. Dwie dwójki, siedem trójek. Również w kwestii kaszanki znalazłem 12 przepisów na kaszankę, bo można ją podać na różne sposoby. Jest kaszanka pieczona z kiszoną kapustą, jest kaszanka z cebulą i czosnkiem, jest na przykład kaszanka zapiekana z jabłkami. Nie wiem, czy pan miał możliwość spróbowania. Ale widziałem na zdjęciu kaszankę, która spoczywała na takiej chmurce z sosu malinowego. I zastanawiałem się, czy to jest dobre połączenie i ciekaw jestem, jak ta malina została uzupełniona, tak żeby to dobrze się ze sobą połączyło. No to może ktoś z państwa ma swój przepis, chętnie go poznamy i przetestujemy przy najbliższej okazji. Do widzenia, a śmigł w twój. Świat się zmieniamy, proszę państwa. Tradycyjne kioski z prasą odchodzą do lamusa. Właściciele i najemcy obiektów coraz częściej rezygnują z prowadzenia kiosków ze względu na wysokie koszty utrzymania i niewielki nomen omen ruch. Przez 6 lat w całym kraju zamknięto około 8 tysięcy punktów z prasą, a o szczegółach Filip Karman z Radia Lublin teraz państwu opowie. Pod koniec lat 90. były żyłą złota, ale ich świetność minęła już dawno. Skalę zjawiska widać w internecie, gdzie w używanych kioskach można przebierać. Ale widać to też na lubelskich ulicach, gdzie kiosków po pierwsze jest mało, a te działające można policzyć na palcach obu rąk. Mariola Wiśniewska pracuje w kiosku od ponad 30 lat. Jej punkt każdego dnia mija kilkaset osób, bo znajduje się przy dworcu PKS. Mimo wszystko, jak sama mówi, to biznes na granicy rentowności. Marże są bardzo małe. Raz. Druga sprawa. Obłożeni jesteśmy tak podatkami jak każdy inny przedsiębiorca. Więc, żeby to wyrobić, żeby się utrzymać, to graniczy, że my zarabiamy nawet najniższej nie zarabiamy w tym momencie. Mnie na przykład brakuje 1,5 roku do emerytury. Więc myślę, że tutaj dotrwam i tylko jeszcze to mnie trzyma. Z kolei Justyna Żmuda pracuje w kiosku położonym przy Politechnice Lubelskiej. Punkt działa dobrze, ale to jedno z niewielu tego typu miejsc na mapie Lublina. I poproszę dwa opakowania kremu. A czy długie zapałki u państwa bywają? Nie, długich nie mam, tylko standardowe, króciutkie. No gazetki schodzą na pewno. Z takich starszych rzeczy, no to na przykład tam jakieś żyletki, takiego typu. No wiadomo, papieroski, kremy, no tytonie. Również i młodzież przychodzi. Tak, po książki, po gazetki dla dzieci, po krzyżówki. Studentów dużo zagląda, po wykreślanki. To, że kiosków na terenie miasta jest coraz mniej, widać gołym okiem. Monika Głazik z Urzędu Miasta przypomina, że każda tego typu placówka musi mieć wydane zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, a z twardymi danymi dyskutować się nie da. W tym roku Zarząd Dróg i Mostów wydał decyzję dla 86 kiosków usytuowanych w pasach drogowych lubelskich ulic, a w 2021 dla 99. Należy przy tym zaznaczyć, że duża część kiosków z tego roku mimo wydanych decyzji nie funkcjonuje. Wydaje się więc, że tendencja spadkowa będzie się utrzymywać. Dariusz Materek, rzecznik prasowy spółki Kolporter, przyznaje, że proces odejścia tradycyjnych kiosków do lamusa rozpoczął się 20 lat temu. Zbiegło się to z momentem pojawienia się na naszym rynku prasowym wielu tytułów. Kioski po prostu zaczęły być punktami, które nie do końca były przystosowane do sprzedaży, do ekspozycji takiej ilości. Przeciętnie było sprzedawanych kilkanaście tytułów. Dzisiaj oferta dla takiego punktu to jest co najmniej kilkadziesiąt, jeśli nie ponad 100 tytułów prasowych, bardzo różnych. Dla dzieci, dla kobiet, dla mężczyzn. Samo to jakby już pokazuje, że no niestety kioski powoli odchodzą do przeszłości i myślę, że do tej przeszłości odejdą. Są jeszcze ludzie, którzy do tradycyjnych kiosków zaglądają. Jedni z sentymentu, inni z przyczyn czysto pragmatycznych. Ja akurat chodzę, lubię, bo jest szybciej. Tutaj na przykład mam po drodze. Przychodzę kupić coś konkretnego, ja dostaję właśnie w kiosku. Jak są potrzebne sznurowadła, to jest potrzebny jeden rodzaj sznurowadeł, a nie pięć do wyboru, zwłaszcza facetowi. Nie jest to jakiś relikt PRL-u, jeżeli są te kioski jakoś rewitalizowane, odnawiane, może to wyglądać fajnie i posłuchować się w miasto. W Warszawie działa samoobsługowy kiosk ruchu. Sprzedaż jest możliwa przez całą dobę, a sama transakcja zajmuje kilkanaście sekund. Szkoda tylko, że sympatyczną panią zza kioskowej lady zastąpiła ręka maszyny. Tematem zajął się Filip Karman z Polskiego Radia Lublin, a my mówimy, proszę państwa, dobry dzień. Chciałem odnośnie tego miodu powiedzieć, że ja na przykład uwielbiam miód, a tak w ogóle kłania się Tomek z Pragi, z czeskiej Pragi i chciałem powiedzieć, że radiową Trójkę odbieram na falach FM-u w Pradze, także jestem bardzo zadowolony z waszego radyjka. Chciałem pozdrowić wszystkich i że tak powiem, miłego świętowania. Ja jestem w pracy niestety, ale tak wyszło. No to w takim razie pozdrawia Radosław z warszawskiej Pragi. I Piotr również i mówimy na schledaną.